Die krijgt u eerst van Dorald Liggens. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Premier Rutte geeft toe dat de organisatie van de subsidieregeling voor mensen in het aardbevingsgebied in Groningen een blunder was. Dat had nooit zo gemogen, zei Rutte. Vorige week leidde de regeling tot een chaos. Mensen stonden uren buiten in de kou of digitaal in de rij om een aanvraag te doen. En dat lukte velen niet. Bij een brand in een Spaans verpleeghuis zijn zeker 5 doden gevallen. Brand woedde in de buurt van Valencia. 25 bewoners werden gered. 3 van hen zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De voorzitter van het Veiligheidsberaad en de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, denkt niet dat in zijn stad op grote schaal wordt meegedaan aan de actie Kapsalon Theater. Daarmee protesteert de cultuursector vandaag tegen sluiting van theaters en musea. En chipmachinebouwer ASML heeft afgelopen jaar een omzet van ruim 18 miljard euro gehaald. Bijna een derde daarvan is winst. Het bedrijf uit Veldhoven profiteert van het wereldwijde tekort aan computerchips, waardoor fabrikanten snel nieuwe machines nodig hebben. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Door het hele land zijn vanochtend en vanmiddag culturele instellingen open voor het zogeheten Kapsalon Theater. Initiatief van Diederik Ebbingen en Sanne Wallis de Vries. Zelfs het statige concertgebouw heeft de deuren geopend. En daar laten bezoekers hun grijzende lokken knippen onder begeleiding van de strijkers van het Concertgebouw Orkest. Ondanks de strenge waarschuwingen van de burgemeesters. Die kondigden aan te zullen gaan handhaven. Zo ook mijn gast vandaag. Hij was er als een kippen bij om te zeggen, ik zal de regels strikt handhaven en optreden, waardoor het theater binnen zijn gemeentegrenzen toch maar niet open gaat vandaag. Theater Orpheus is dat in Apeldoorn, een van de grootste van het land. Dat is dus vandaag bij nader inzien toch maar dicht en geen kapsalon. Met andere instellingen is het anders gelopen. In zijn veiligheidsregio zetten sommige instellingen de deuren vandaag gewoon open. Ton Heerts is die gast, burgemeester van Apeldoorn en voorzitter van de veiligheidsregio Noordoost-Gelderland. Meneer Heerts, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u gelezen hoe Job van het Hek uw collega uit Amsterdam noemde en dat zij had gezegd, ik zal handhaven? Heb ik niet gelezen. Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Nee, ik heb het niet gelezen. Hij noemde haar mantelpaktrut. Ja. Wat is het mannelijk equivalent? Dat heb ik zo even niet paraat. Maar, maatpakpannenkoek misschien? Maatpakpannenkoek, ja, het zijn allemaal woorden. We zijn wel wat gewend, dus er zal vast, ook mede dankzij deze uitzending dan, zullen daar hele inventieve uitspraken over komen. Ja, bent u dat? Inventief? Nou, dat woord dat ik net noemde. Nou, dat denk ik niet. Ik ben wie ik ben. U bent wie je bent. Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Weet u nog, meneer Heerts, afgelopen weekend toen de horeca openging, wat u toen zei? Ja, daar hebben we ook van gezegd dat we natuurlijk, hè, we zitten als burgemeesters best in een spagaat. Hè. Je bent burgervader, moeder, maar je bent natuurlijk ook handhaver van de wet. En dat is knap ingewikkeld, hebben we afgelopen weekend ook weer gezien. Maar u zei, wij gaan echt niet met een dik bonnenboek door de straten lopen. Ja, nee, dat klopt. Hebben we ook niet gedaan. En achteraf zijn er toch een paar excessen ook in het mooie Apeldoorn geweest. En een van de zaken ligt daar nu van bij het Openbaar Ministerie. En 2 ondernemers die krijgen bestuurlijke maatregelen opgelegd. En dat hadden we ook duidelijk van tevoren aangegeven. Wat betekent dat? Dat ze dicht moeten? Nee, die krijgen een last onder dwangsom, preventieve last onder dwangsom. En een van de ondernemers heeft het zo bond gemaakt dat daar ook een officiële waarschuwing komt in het kader van de alcoholwet, de zogenaamde horecavergunning. Want een ondernemer moet van onbesproken gedrag zijn. Dat is in dit geval niet gebleken, dus daar gaan we ook op handhaven. En dat hebben we ook gezegd, dat we achteraf zouden beoordelen of de maatregelen gerespecteerd zouden worden, dan wel dat we bestuurlijke maatregelen zouden nemen. Nou, in één geval is het zover geweest dat er een poging tot zware mishandeling op 2 van onze BOA's heeft plaatsgevonden. Er is een auto ingereden op 2 BOA's. En die zaak ligt bij het Openbaar Ministerie. En ik ga ervan uit dat in het kader van dat het Openbaar Ministerie en ook de rechters achter de handhavers staan, dat daar ook passend op gestraft zal worden. Ja, maar desalniettemin zei u van tevoren, ze krijgen een waarschuwing, we gaan niet snoeihard optreden. Waarom hebt u dat dan nu wel van tevoren al gezegd tegen die culturele instellingen? Nee, we hebben eigenlijk hebben gezegd, en dat zegt ook collega Bruls natuurlijk als voorzitter van het Veiligheidsberaad voortdurend, we gaan handhaven, we hebben de wet uit te voeren, we hebben de regels na te leven. Dit weekend denk ik dat er verschillende beelden hebben kunnen ontstaan in het land. En dat was in Oost-Nederland niet anders dan in het westen of in het zuiden of aan de grensregio's. Dat de horeca een statement wilde maken. Nou, we hebben ludieke acties, die zijn er ook geweest. Daar hebben we ook goed naar gekeken of dat allemaal kon. En eigenlijk doen we vandaag niet heel veel anders in het hele land. Dat is mijn beeld nu. Maar de burgemeesters ook in het Veiligheidsberaad via de heer Bruls hebben ook duidelijk laten weten. En dat hebben wij ook gedaan vanochtend nog weer met 22 burgemeesters in onze veiligheidsregio afgestemd. We hebben gewoon wel als één overheid op te treden. En dat doen we ook met alle begrip die we hebben voor de zware periode waarin de cultuursector, de evenementensector en ook de horecasector en eigenlijk heel veel inwoners en bedrijven zich nog steeds bevinden. Ja, maar hoe gaat u dan optreden? Want ook in uw veiligheidsregio zijn er instellingen geweest die hebben gezegd, we gaan het toch gewoon doen. Nou, mijn laatste informatie in onze veiligheidsregio is dat geen enkel theater buiten de maatregelen open gaat. Dus er kan hier en daar wellicht een ludieke actie ontstaan. De dag is nog lang, ondanks dat het niet heel erg zonnig is. Maar ik ga ervan uit dat iedereen de maatregelen respecteert en met zijn of haar lokale theater of museum ook afspraken maakt dat het binnen de COVID-maatregelenwetgeving zal plaatsvinden. Maar geldt dan ook een knipbeurt in een theater? Is dat dan binnen de COVID-maatregelen? Nee, toch? Nee, dat is zeker niet, want dat zijn geen mensen die aan het oefenen zijn of dat soort zaken. Nee. Dus als dat toch gebeurt, hoe gaat u dan optreden? Krijgen ze dan een waarschuwing? De burgemeester van Tilburg heeft gezegd, ik zal dat charmant doen. Mensen krijgen een waarschuwing en dat is het dan zo'n beetje. Nou, dat hangt er ook van af. Onze ambtenaren zijn, as we speak, nog in gesprek met Theater Orpheus. Inderdaad, een groot en mooi theater in het prachtige Apeldoorn. Dat moeten we bezien, maar uiteindelijk is het altijd achteraf hoe je beoordeelt dat iets verlopen is. En ik vind het eigenlijk een dieptepunt dat het lijkt alsof ik tegenover een theater in de eigen gemeente kom te staan. Dat is helemaal niet wat wij als burgemeesters ook willen. Maar we hebben nou een keer met een wereldwijde pandemie te maken die het allemaal knap ingewikkeld maakt. En die spagaat ervaar ik zelf ook. Ik kom super graag in het Theater Orpheus, die ook lef toont, de hele crisis van alles doet wat wel kan. En dan ik vind het echt een dieptepunt dat we zo tegenover elkaar komen. En ik hoop ook indachtig wat het Veiligheidsberaad daarover gezegd heeft en alle burgemeesters en ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat nog deze week er duidelijkheid komt voor de cultuursector, de evenementen en de horeca, wanneer ze wel open kunnen als het verantwoord is binnen de zorgsituatie. Komen we zo meteen nog over te spreken. Diederik Ebbingen, de initiatiefnemer van deze actie, zei vanochtend in de Volkskrant dat hij ook wel begrip had voor de positie van de burgemeesters. Hij zegt, toen ik gisteravond thuis zat, bedacht ik me, ik citeer hem even, dat we onze pijlen helemaal niet moeten richten op burgemeesters, politie en andere handhavers. Ik denk eerlijk gezegd dat er bij veel burgemeesters, ook bij mevrouw Halsema, een behoorlijke tegenzin zit dat ze dit moeten doen. Is dat bij u ook zo? Nou ja, tegenzin, dat weer niet. Want we hebben gewoon, ik heb het ambt aanvaard, heb daar de eed over afgelegd en dat hebben we te doen. Maar ik heb echt wel begrip voor de situatie van de verschillende sectoren. Dat is ook de reden dat we vanuit onze regio vorige week zowel de voorzitter van de Veiligheidsberaad als de heer Van Zanen, voorzitter van de VNG, een brief hebben geschreven met een collectief signaal van alle burgemeesters. En het is later ook vorige week donderdag in de vergadering Nederlandse gemeenten van alle gemeentes in ons land een motie aangenomen onder aanvoering van Breda, gesteund door Zwolle, Apeldoorn en nog vele anderen, dat wij het kabinet oproepen. En daar hebben we ook over gesproken met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van VWS, dat als het even kan, die sectoren weer over moeten. En als ze niet overkomen, dat open kunnen, dat er gewoon fatsoenlijke financiële steun is. En dat ze niet steeds aan de bedelstaf moeten. Ja. Daarom hebben we ook een collectieve schuldregeling bepleit voor die ondernemingen die langdurig getroffen zullen worden door de schulden die ze opbouwen in deze periode, of het vermogen wat ze opgevreten hebben. Ja. Gevroten, sorry. Gevroten, ja. Ik heb die motie voor mijn neus liggen, maar daar staat ook in dat u ruimte wil voor lokale besturen om samen met partijen in de samenleving te kijken wat wel veilig kan en mogelijk is. Ja, dat is ook gebeurd. Daar heeft collega De Pla van Breda, die heeft dat ook bepleit, die heeft dat ook toegelicht. En dat moet niet verstaan worden als van lokaal zullen we wel een loopje nemen met de landelijke maatregelen. Ik denk dat collega Weterings van Tilburg met wat hij zegt, ik ga charmant handhaven, ja, dat is natuurlijk, elk woord klopt, maar handhaven blijft erachter staan en dat is de weg te gaan. Ja, maar u zegt niet, ik ga charmant handhaven. Nee, omdat er worden een aantal dingen aan ons gevraagd en u mag van mij aannemen dat ik een goede relatie heb met Theater Orpheus, de directie. Dat geldt overigens ook voor ons prachtige Coda Museum. Maar er is geen misverstand over dat ik vanaf vrijdag al heb aangegeven, we gaan handhaven en probeer daar in jullie afwegingen rekening mee te houden. Dus het kan geen verrassing zijn dat de gemeente Apeldoorn of deze veiligheidsregio doet wat ze doet. Terug naar het punt van het Veiligheidsberaad. Bij monden van de voorzitter Hubert Bruls, die gisteren richting het kabinet in Den Haag zegt, ik wil deze week duidelijkheid over het perspectief voor de horeca en de culturele sector. Deze week en niet pas dinsdag bij de persconferentie. Dat klopt, hè? Zo is het. En morgenavond hebben we ook weer een extra veiligheidsberaad. En verwacht u dan dat tijdens dat veiligheidsberaad daar al mededelingen over worden gedaan? Dat durf ik niet te zeggen. Dat is aan het kabinet en de minister van Justitie en Veiligheid, die nu voor de tweede keer in haar prille carrière het veiligheidsberaad heeft bijgewoond, die heeft daar ongetwijfeld de indringende stem van alle burgemeesters, verwoord door de heer Bruls, tot zich genomen. Dus u wil gewoon deze week duidelijkheid. Punt. Uit. Zo is het. Ja. En als die duidelijkheid niet komt? Dan moeten we wellicht weer een briefje sturen. En als dan nog de duidelijkheid niet komt? Als het kabinet zegt, sorry jongens, wacht even tot dinsdag, dan komen we met nadere mededelingen, wat dan? Nee, dat verwacht ik niet, want morgen is natuurlijk ook het debat in de Tweede Kamer. En ik denk dat datgene wat alle burgemeesters, maar eigenlijk ook alle wethouders en alle gemeentes zeggen, maar ook onze Vereniging Nederlandse Gemeenten, maar eigenlijk ook wel de sociale partners, de brancheorganisatie, maar ook VNO-NCW en MKB Nederland en ook de vakbeweging, allemaal geven ze duidelijke signalen dat als die zorgsituatie het toelaat, dat gewoon Nederland weer zo normaal mogelijk moet leren leven met het huidige coronavirus, nu dan de Omicron-variant. En mijn beeld op dit moment is dat we hebben ook een formele invloed als Veiligheidsberaad en dus gemeentes in de richting van het kabinet. En vorige week is daar ook goed naar geluisterd, want het kabinet had voorgesteld om winkelen op afspraak mogelijk te maken, maar mede dankzij de zienswijze van de burgemeesters is dat omgezet in dat de winkels opengaan met inachtneming van de anderhalve meter en de hoeveelheid mensen die per 5 vierkante meter daar mogen verblijven. Ja, dat was één versoepeling, zal ik maar zeggen, ten opzichte van het oorspronkelijke pakket dat er lag. Maar uw collega uit Dordrecht, die ik toevallig donderdagavond in Op 1 aan tafel trof, die zei, eigenlijk vonden alle burgemeesters in het Veiligheidsberaad dat we terug moesten naar de avondlockdown. Met andere woorden, dat het toen al meer mogelijk was. Ja, dat hebben we afgelopen Veiligheidsberaad opnieuw bepleit met z'n allen. Dat als het even kan, want wij zijn niet het OMT, we zijn niet de medische wetenschappers. Dat als het even kan, wij gefaseerd, noem het maar trap op, trap af, dat als die maatregelen strenger worden, dat we dan eigenlijk als het kan weer in dezelfde mate weer teruggaan naar de maatregelen. Ja. Zoals die op 18 en 19 december golden. Ja, u ziet ongetwijfeld ook de ziekenhuiscijfers elke dag. U hebt contact ook vanuit uw functie als voorzitter van de veiligheidsregio, daarbij u ook contact met het ziekenhuiswezen. Dan weet u ook dat het met de ziekenhuisaantallen de goede kant op gaat. Vindt u met andere woorden dat de horeca en de culturele sector gewoon weer open moeten kunnen? Nou, daar volg ik gewoon het OMT-advies en dat wat het kabinet daarover zegt. Kijk, de ene dag ben je natuurlijk aan de hand van de ondernemer, ben je misschien stoer en de held. Maar we hebben ook de rekening te houden met de situatie die zich mogelijk voor kan doen. Besturen is ook vooruitzien. En de laatste inzichten die wij hebben gekregen, ook in het Veiligheidsblad van de heer Van Dissel, maar ook vertolkt via de minister van VWS, de heer Kuipers, hebben we nog steeds rekening te houden met dat het aantal besmettingen omgezet kan worden in een toename van de ziekenhuisopnames. Ja. En daar moeten wij op reageren, want je stuurt eigenlijk op iets wat je hoopt dat zich dat niet gaat voltrekken. Met andere woorden, volle ziekenhuizen. Nee, maar goed, ook vanuit de deskundigen, vanuit de medische wetenschap zijn er steeds meer stemmen die opgaan, die zeggen, ja, dit kunnen we zo langzamerhand ook niet meer uitleggen. En feit is, dat onderstreept u net zelf ook al, dat u dus vorige week al verder wilde gaan dan het kabinet uiteindelijk heeft besloten. Nou, dat wel met inachtneming dat het OMT dat verantwoord acht. En uiteindelijk zijn de burgemeesters wat dat betreft niet aan zet, maar is het kabinet samen met de Tweede Kamer die uiteindelijk de definitieve oordelen velt over welk maatregelenpakket je hebt en over wat wel of niet kan. En daar hebben we ons naar te richten. Er zijn al genoeg mensen die voor die allemaal een eigen weg opgaan en de een vindt dit en de ander vindt dat. Het lijkt mij heel handig dat alle burgemeesters in het land en alle gemeentes gewoon de wet niet alleen dienen, maar ook uitvoeren. U zei net dat tijdens het Kamerdebat morgen over corona er duidelijkheid moet komen. Dat heb ik goed begrepen, toch? Ja. Met andere woorden, morgen moet het kabinet samen met de Tweede Kamer in dat debat gewoon de knoop doorhakken of de horeca en de culturele sector weer open kunnen. Nou, dat is aan het kabinet en uiteindelijk aan de Kamer. Maar ik verwacht, met alle druk die ook vanuit de heer Bruls namens ons allemaal is verwoord in de richting van de bewindslieden die daar verantwoordelijk voor zijn, dat het kabinet daar ook opnieuw op reageert. Maar het moet wel verantwoord kunnen, want straks als we eind februari of begin maart ambulances in de richting van Duitsland of België moeten sturen omdat er hier geen plek meer is, dan weet iedereen ook nog heel goed wat er nu gezegd is. Dus daar houden wij ons aan. Ik ga daar niet op vooruit lopen. Maar u wilt wel hom of kuit van het kabinet morgen? Nou, in ieder geval dat perspectief. En hom of kuit, dat is het kabinet. Hè? Het kabinet en het Veiligheidsberaad hebben een relatie, en het Veiligheidsberaad en de Tweede Kamer niet. Want dat is aan het kabinet en de Tweede Kamer. Dus dat luistert toch heel precies. Ja. Onze beïnvloeding is geweest wat die is geweest. En daarna neemt het kabinet een besluit. De Tweede Kamer valideert dat. Hè? Die keurt dat goed of niet goed of stelt het bij. Ja. En het kabinet luistert daarna. Maar sterker nog, dat kan. U bent zelf Kamerlid geweest. Dat kan morgen tijdens het debat gebeuren. Er kan een motie van de Tweede Kamer komen. Dus een oproep aan het kabinet om iets te doen. En dan kan het kabinet direct op reageren. Zo zijn de spelregels. En de voorzitter van de Kamer weet dan heel goed orde te houden. Ja? Dat hoop ik. Oké. Okay. Maar goed, feit is wel dat u gewoon wil dat daar echt perspectief wordt geboden morgen. Absoluut, omdat wat ik al zei, ik beschouw vandaag echt weer als een dieptepunt dat het lijkt dat gemeentebestuurders tegenover cultuur komen te staan. En dat is absoluut niet wat wenselijk is. Ik wil dat verrekte corona ook het liefst zo snel mogelijk achter me. Het kabinet komt ook met een lange termijnvisie. Daar doelde u al op, ook met die motie die door de VNG is aangenomen, de stuurgroep bij een meerderheid, zal ik maar zeggen, waarin allerlei doorkijkjes richting de toekomst al staan, hoe de burgemeesters dat voor zich zien. Wat verwacht u eigenlijk in dat opzicht van het kabinet? Ja, nou, collega De Pla van Breda die leidt dat vanuit de gemeentes voor ons, die commissie toekomstgericht kijken. Nou, dat is natuurlijk deels in de zorg, maar deels ook daarbuiten in de dingen die we moeten doen. Hè. Moeten we zaken in de winter nou anders organiseren dan in de zomer, omdat dat virus, en dat was eigenlijk ook al met het griepvirus zo, of is met het griepvirus zo, dat meer gedijt in de winter dan in de zomer. Dus wat zijn nou de dingen die je moet doen? Moet je bijvoorbeeld in het basis- en voortgezet onderwijs pakketten maken dat je zegt van nou, we gaan nu een aantal weken online. Hè. Helaas zijn er ook weer scholen die gesloten moesten worden door het aantal besmettingen. Moet je dan online onderwijs onderdeel laten zijn van het curriculum? Of zeg je van nou, oh god, we zijn nu weer zover, we moeten in lockdown en het online onderwijs overkomt ons. Nou, zo heb je dat ook met de zorgcapaciteit. Misschien moet je wel meer verpleegkundigen hebben in de winter dan in de zomer. Zo zullen we daar op de langere termijn naar moeten kijken. In onze veiligheidsregio in Apeldoorn zit een hele grote. Dat zijn allemaal tenten waarin op dit moment zeg maar getest, gevaccineerd en gecoördineerd wordt. Nou, dat zijn nu tenten. Die zijn niet allemaal even energiezuinig. Nou, dat moeten we niet volgende winter nog een keer hebben. Dan moeten we niet verrast zijn door het virus. We gaan straks het derde jaar corona in. Daarmee is het onder ons. Daarmee blijft het ook onder ons. En dan ga je er heel anders mee om dan dat je continu verrast wordt. En dat geldt overigens ook voor de steunpakketten van de ondernemers. Het moet echt heel helder zijn dat er ook een schuldsanering komt voor het lokale MKB. Zodat die niet zeg maar straks het loodje leggen en helemaal verdwijnen uit onze dorpen en steden. Dan zijn we echt. Dan zijn we nog veel verder van huis. Want lokale MKB steunt ook de lokale volleybal, voetbalvereniging, et cetera. Ja, terug even naar de culturele sector. Mirjam Terpstra, die is directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. Die zegt in een opiniestuk vandaag. Wij willen eigenlijk drie dingen. 1, een keiharde toezegging van de overheid dat we eind januari 2022, dus deze maand, weer open kunnen. Daarna structureel open blijven. 2, kortere quarantaine voor personeel, zodat Frank Lammers weer het podium op mag, in plaats van dat hij alleen op televisie te zien is als lockdown-papa in een reclame voor een supermarktketen. 3, financiële steun voor ZZP'ers die de leegloop uit de sector stopt, en dat er straks nog een technicus is om Hans Klok's volgende goocheldoos te bouwen. Ik citeer maar even. Kunt u zich daarin vinden? Nou, daar kan ik me niet helemaal in vinden. Ik begrijp het vanuit de emotie en vanuit haar zienswijze wel. Dat is ook iets wat wij bepleiten, maar alleen maar als de zorg het aan kan en het verantwoord is. Dat zou ik daar willen zeggen. Met uitzondering van dat laatste punt, en dan maak ik even een onderscheid tussen het lokale MKB en de ZZP'ers. Het lokale MKB, daar hebben we ons heel hard voor gemaakt dat die niet failliet gaan, als het even kan. En ten aanzien van ZZP'ers, dat is natuurlijk nog een hele andere discussie. Als ik zie hoeveel mensen op dit moment in de zorg en in het onderwijs al ZZP'er zijn, dan zou dat op zichzelf al arbeidsontwrichtend kunnen gaan werken naar de toekomst. Omdat dat zeg maar in de nachtdiensten draaien en in de weekenddiensten heel gecompliceerd is. Maar de ZZP'ers in de cultuursector, daar heeft de Sociaal Economische Raad ook al eerder iets van gezegd, dat die financieel zeg maar hun eigen inkomen en broek moeten kunnen ophouden. Dat is op zichzelf al een discussie op zich. Dan hebben we het over één ding nog niet gehad. En dat zal morgen bij het coronadebat ongetwijfeld ook aan de orde komen. Weet u al waar ik op doel? Nee, ik zie u ook niet. En ik normaal hoor ik het in uw stem, maar ik durf hier geen voorspelling te doen wat u nu gaat zeggen. Het begint met 2. 2G. 2G. Ja, namelijk dat coronatoegangsbewijs, waar net een onderzoek naar is gedaan, dat in elk geval niet de uitkomst opleverde die het kabinet graag had gezien, zal ik maar zeggen. Daardoor is er weer meer kritiek op eventuele plannen om eventueel dat 2G in te gaan voeren, al dan niet in combinatie met 1G of 3G. Hoe kijkt u daarnaar? Wilt u dat coronatoegangsbewijs kunnen inzetten, met andere woorden ook 2G? Nou ja, daar volgen we uiteraard ook het kabinet. Goeie vraag. In het Veiligheidsberaad hebben we ook met name de burgemeesters die aan de Belgische en de Duitse grenzen... heel erg aangedrongen, niet zozeer op 2G, 1G of 3G... maar vooral om eenduidig op te treden. Niet alleen als Nederland, we zijn geen eiland op zich. Die pandemie is over de hele wereld en er is niet een soort Nederlandse variant. Althans nog niet, en laat dat ook niet zo zijn, hopelijk. Dat we veel meer waarde hechten aan dat het eenduidig is. Zodat je niet mensen hebt die in Duitsland strengere regels hebben, maar daar niet gevaccineerd willen worden, en dan in Venlo gaan winkelen. Of in Breda, of andersom. Maar zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken in Europees verband. En wat het dan straks wordt, dat onderzoek van de TU Delft, dat heb ik wel even snel tot me genomen, dat maakt het ook ingewikkeld. De een zegt dan van, nou ja, dit is het bewijs dat je naar 1G moet. De ander zegt, nou, laten we het bij 3G houden, want 2G is niet effectief. Ik laat dit echt aan de medici, en via het OMT horen we dan waar het kabinet mee komt, al dan niet gesteund door de Kamer. En dan hebben we het eigenlijk weer heel simpel, lokaal. Wij voeren uit wat er dan besloten wordt. Ja, maar u doet wel een beroep op de dames en heren daar in Den Haag om het een beetje te harmoniseren met de landen om ons heen. Ja, maar dat is ook geen verrassing. Dat hebben we ook al eerder gezegd. Omdat we natuurlijk de verhuizingen aan de grens steken. Dat de burgemeesters in de grens steken. Dat zie ik zelf ook in de Achterhoek. Wat in onze veiligheidsregio grens. We hebben Harderwijk tot Winterswijk. En met alle culturen van dien. Maar de mensen in de grensstreek hebben behoefte aan zoveel mogelijk harmonisatie met de andere landen. Goed, de culturele sector dus voor een deel open, maar bij u in de regio niet of nauwelijks. En u blijft erbij, ik zal handhaven. Overigens is dat dan pas achteraf goed in kaart te brengen waar extra gehandhaafd moet worden met terugwerkende kracht of niet, als ik het goed samenvat. Ja, dat klopt. En als ze ons van tevoren vragen van kan dit wel of kan dit niet, dan zullen we het aan de regeling toetsen. Dus ze weten als ze het ons vragen van tevoren wat wel of niet mag. Maar daarna kan men natuurlijk een eigen actie buiten organiseren. Nou ja, daar moeten we dan op participeren. Juist. En hoe kijkt u naar het komend weekend? Want ook daar zijn er vanuit de wereld van de horeca weer geluiden dat sommige ondernemers toch weer open gaan, als ik het goed heb begrepen. Ja, nou, daar hebben wij lokaal in Apeldoorn, maar met de meeste mensen in de regio, en ik denk ook wel heel het land, goede afspraken over met de vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland. Die weten ook heel goed dat de burgemeesters zich hard maken voor hun openstelling, dat daar duidelijkheid over komt. Dat is eigenlijk hetzelfde als de duidelijkheid voor de culturele sector, zodat ze in ieder geval weten wanneer ze weer de vaten en de fuste bier moeten aanschaffen of wanneer niet. Ja, maar als ze toch open gaan zaterdag en het kabinet heeft nog niet besloten dat dat mag? Dan gaan we echt handhaven. En ik kan alleen maar voor Apeldoorn spreken, maar daar dachten een paar ook slimmer te zijn dan de rest. Maar de gevolgen daarvan zou wel eens langdurig kunnen zijn dat ze niet kunnen verkopen. We kunnen niet meer hebben in dit land dat we zoveel overheidsdienaren hebben die allemaal verschillende geluiden uitstralen. Dat kan niet. Dat is niet goed voor de voor de ene overheid die moet optreden. En daar zeg ik gelijktijdig bij dat ik alle begrip heb. Ik heb dat zelf ook. We zijn allemaal individu, ook mens, ook vader, ook een gezin. En ik zie al die worstelingen ook zelf langskomen. Het zou een beetje gek zijn dat we dat niet hebben. Dus die spagaat waarin wij ook voortdurend zitten, die heb ik ook, die beleef ik zelf ook. Maar toch moet je ook duidelijk zijn naar je inwoners en naar je bedrijven. Juist, en dat betekent dus opnieuw handhaven. En er is in ieder geval één die zijn horecavergunning dreigt kwijt te raken op basis van zijn gedragingen van het afgelopen weekend. Ja, en als die nog een keer over de schreef gaat, dan weten we die onderneming ook te vinden. Niet omdat het leuk is, maar om het wel ook helder te hebben dat zij die wel goed willen, die ontmoeten ook goed. Helder. Hartelijk dank, Ton Heerts. Hier Natasja Gips, dames en heren, met de Nieuws-PV. Fijne middag. Dames en heren, NPO Radio 1. Ik nodig u zo dadelijk uit de eed of de belofte af te leggen. Het kabinet zit 2 weken na een loodzware formatie. En over 2 maanden mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. We zitten in een tijdsgevricht waarbij de kieskoorts permanent is geworden. Cultuurhistoricus David van Rijbroek is eigenlijk tegen verkiezingen. Ik denk dat verkiezingen overschat zijn als democratisch instrument. Vrijdag tussen 11:30 en 11:30 op NPO Radio 1. David van Rijbroek in Spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Dat maakt werken pas fijn, als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Waterrondharder.com. Geen kalkaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterrondharder.com. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Geen kalkaanslag meer? Waterrondharder.com. Maar €139. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op brickwise.com.